الحمد لمستحقه، وصلاته وسلامه على أفضل خلقه وآله وخلفائه وأصحابه المتخلقين بأخلاقه، جعلنا الله منهم. أيها الإخوة والأحباب، أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام والرحمة والبركات عليكم وعلى كل من ضمته أدرتكم. السلام عليكم. بقي ñu may ñu tuuti rek cierno mamadou dia wax na deug serigne bi choono du ko yeungal waye choono nak bu ande ak wéredi borom saña ñaan ngant serigne bi bu muy ñew fi dafa sox ñew fi waye danaka duk man gannaaw loolu nak li cierno doon wax cierno mamadou dia serigne bi bu amone ak wéram jaral nako fanan fi diko deg ben par ben ben par ben ba tukki bi jeex waye ngant nak dañu wax ni inna darurati tubihul mahsurati ngant day dagaral luñu téré lool rek la gannaaw loolu señ bi neena bimu ne alhamdulillahi mustahiqi neena cant ñeel nak ko yeyo amna ku ne ko degumako waye nak bu jangon téré tariqa bi مؤولا لقوله لمن بام ماما لاجي مالك بومو جانغال الطريقه نان لا طالب ورا نيك سيرين داف ني سيرين دي كات بو توغيك موم موم ليپ لو مسان سي كات دونت لا ليرو تولو بيت فخيل سي سا فخيم بوبك لاج كولوكو غنا ديغ باغا خامكو واي بو كو ني ديلو سي سيرين بي نينا تانت كيكو يايو رك لا نيال مو يالا غناو لولو ميغي نيان بوروم بوبو nga xamne lepp ci loxom la ne salatu ak salamam yalla nako def ci mbindef mi ko gëna jëg ci mbindef mi ak mbindef mi gëna sopp ci mbindef mi te moy sallallahu alaihi wasallam gannaaw loolu it ma nga sedd gaña ko jappale won ci ba muy metti ba muy neex moy sahaba yonenti bi ak andalom ak bokkam gannaaw loolu nak serigne bi neena yeen bokk yépp yi nga xamne bi place bi dajala na len tay gur gur le na len ba ngeen di genn ngedd seen bi ne mi ngi leen di nuyu te di ñaan ñetti baat yi nuyoo lamb yàlla ko yàlla def ci yéen mooy mucc ak jàmm mucc ak muccile ak barke ak ñeewanteeg sunu borom ak yërmandeem yàlla na leen ko yàlla lamb lamb ko ñu ngeen bàyyi gannaaw ak nun ak sunu njaboot. Ngeen nuyu ki nga xam ne kii mooy raisul jumhuria Abdou Seyd Abdou Diouf. Seen bi ne mi ngi jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne mooy kilifa gi réew mi muy Abdou Diouf. معالي الوزير الذي اتى نائبا عنه مي حسن دور مي نوي تام بوروم درجي جي بوروم رانغ مي في عبد الجوف يوني تاي مي منيستر بي ني دينك نديرو وير بي يارام مي حسن جوف مي واخون لجي حسن جوب ومرافقيه من اعضاء الحكومه السنغاليه بني مي نوي والام بولم نداوي نغور جي اندك حسن جوب مي دي منيستر وير بي يارام وأسلم على إخواننا السعادة السفراء. مين يكاي بيب أمباسادور مانام داو لو نيك سي ريومي تي توغال سي سام ريو. وأسلم على أصحاب الفضيلة والمشايخ والمشيخة العلماء. نانا مي نوي مبولم كليفة ريومي كليفة دين ييفنا اك بوروم خام خام يي بلاص بي لامب تاي. ماغي نوي مبولم أحزاب ييفناك. Mi ngi leen mboolem kuréel yi maanaam mboolem parti yi fi ne mi ngi leen di nuyu. Nee na muy ñi Ahmed Ayaan tudd ñëpp ak ñi mu tuddul. Nee na mi ngi nuyu itam bokk ci Fouta yëpp. Bandira bi Fuutankoo bi mi da sal ne noon mi da juróon. Nee na ñi nga yor bokk ci Fouta yi mi ngi leen di nuyu. Allo rokkewoon ko ji dugg foofu. yàlla wa dina al buba cheikh ne tijani rabi allah tum maa ngi nuyu sahib al fadilati wal mashikhati ibna cheikhina thierno muntaqa ahmad razaqana allahu wa iyahu عاقبة تحمد. liggéeyam bu rafet bi nga xam ne liggéeyal na ko seen àdduna yépp. nee na ak liggéey bu rafet ci kenn liggéeyal àdduna yépp. yal na ko yàlla fay. nee na kenn mu taxaw yal na ko yàlla fay. maa ngi koy baalu itam. kenn sëriñ bi ne na ngi lay baalu itam. ndax dama waroon na ñëw pour gunge ko bi muy dem bi muy ñëwit waroon naa ñëw teeru si ko. ndax nee na ba ngay tukki waroon na laa gunge si. waaye yépp ma ngi ko teg bil imtisaal yi. waaye nee na loolu lépp ma ngi ko teg ci topp ndigal. wuuteeg li nga ma sant. nee na tëddee ci loolu ba nga wuuteeg li nga ko sant woon ne ko toolal rek te ñaar. fal yaxzari alladhina yukhaalifuuna an amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum azaabun aliim. moo tax boo ko ne toogal mu toog yàlla waxal ñun ni ay gars yi nga xam ne ñii bu yàlla diglee ne nii ñu ne nii nañu waxtu nañu waxtu nañu def ndànk waxtu wóolu yi du ma yu métti yu métti métti métti ak coono yu métti ak yu kenn mun a wax ci métti da ngay fekk ci seen wute ndigal boobu la. yàlla mi nga xam ne dara réeru ko. woor na Makhtar Kébé mii ak Moustapha Diop. nee na woor na Alhaji Moustapha Diop mii ak Makhtar Kébé mii. te booba ma ngi tëdd. te nee na booba mu ngi tëdd. ma ne leen man xaw ma nan lay wajagloo wajaglu ba dama dem teeru ji Thierno Moustapha. nee na dafa toog ci tubaaboon ba ñu tey la di ci Thierno war a ñëw. mu wax ñaari jëmm yi ne leen man lay xaw ma nan lay wajagloo wajaglu wajaglu ci wala mooy tëdd mu jéem la. ma dem ba ci biir sama xel dem ci aaya boobu. nee na mu dem na ba ci biir la wala toog ci teeru ci teeru xelam dem ci aaya ji waxoon fan yaa ngi rëy na lii. ma fàttaliku maqaalan qaalahu xadiimu xadrati jaddihi wa sayidi wa waalidi alxaaj Malick rabi allahu anhu. nee na itam ba mu fàttaliku aaya joojo dafa xaw a yebbal mu dem fàttalikuwaat na wax yi. surtout que Cheikh Oumar boobu ne kooku ma xam ne léppam que Cheikh Oumar la ko jox muy sa yi Hadji Malick radiallahu anhu wax jëm ma ta wax ci buñu la digalee. mu am benn mag bu ñëw fekk ko fi mu toog. nan la amee woon dafa am mag bu ñëw fekk sa yi Hadji Malick ci kanam mu toog. fekk bang wala suy si wetam mu digal ko mu toog ca. ba mu ñëwee ma yow sa yi Hadji Malick ba noppi ak toogu kaare nga fa. nee na sëñ bi Hadji Malick tegte loxoom ne ko toogal. mu ne ko doy na. xanaa kooku ci xool ma mu ne ko di doy na fii ma toog. ba ñett yoon. sëñ bi Hadji Malick jëlu ci digal ko ne nga toog ci toog. mu ne ko al imtisaalu la ya guru. nee na góor gi gantu ba muy ñett yoon ba gan nga gantu woon ñett yoon sëñ bi Hadji Malick ne ko al imtisaalu la ya guru toog ci digi ndigal du loo kenn. yéen taalu ba ngeen man jam jamaat la. sëriñ bi nee na yéen wàcce di ci lan la leen yeneen ni yéen ñëpp ay taalu bi ngeen. yéen kenn ku ci ne ba. moom la jam jamaat la maanaam doomu jaami ka soxu moom. kenn ku ne ci yéen dafa bëgg a niru bàyyi man nag du ma fi bàyyi soo bàyyi di niru ju bàyyi kenn. nee na te yéen ku ne na dara kër sëriñ pour jéem a niru sa bàyyi waaye moom nag nee na du fi bàyyi bàyyi di jéem a niru ji bàyyi kenn. kunt aarifu walidi alcheikh alxaaj Malick. رضي عنه مالك الممالك خادما لهذه الأسرة الكريمة. نعم موم أعوذ بالله الشيطان الرجيم من أن تكون محبتي لهذه الأسرة ثمن شيء في الدنيا. ñu ngi musul ci seetaan yàlla bu ko seetaan naa jaxum ko wa jaxum ko jumlo ci neena mu jappé bopom leen na ko jamo ko xala na mu ci ndax sama baye dafa tok ndax neena baye ci na xadi malik dafa ma tok ben borom xam xam bu mak bayiko ci Mauritanie tekk ko ci mbir moo xam ne mii yéem na ko lool ba mu ñëwee tekk na Seydou Hadji Malick ci mbir mu ko yéem moom gan googee mbiru mage ak doof bi mu ñëwee dafa fekk Seydou Hadji Malick ci mage ba noppi néew xata taalibe yi wër ko mu di leen jàngal ci taalibe yi falee ko wër nag mu di leen jàngal xam-xam borom xam-xam booba ne defal ko témoignage yu bare bare bare borom xam-xam yi ngi woole ko ba gis na seen yi xaaj maa ngi seet ko seetan sa ko jox tee joxe te nag seede yu bare bare sa ko ko gaal yu rëcc yi mu gis ci moom ma andi lu bari ci wàllu tariqa tijaniya ba indi nag ay ndoom mooy tànk yu bari ci wàllu tariqa tijaniya bi góor gi tee jukki bi di jàngale rek xaaj maa ngi moom tee yi jukkeem rek di jàngale ba mu noppee ba nga xamee ni noppi na nag benn lenn ci mag ñi lenn ci mag ñi waroon Seydou Hadji Malick radiallahu anhu góor gi amoon mbay Bayu Mansour Mbaye mii nga fa toog nee na booba jataay toog Bayu Mansour Mbaye mii muy góor gi Ahmad Mbaye Maodo ma nga fa toog Serigne ma yoro sàll Bayu Cheikh Abbas Sall radiallahu anhu ma nga fa toog booba góor gi ma yoro sàll Bayu Serigne Abbas Sall woon ci Louga fekkee na jataay ba ak yeneen i mag ak yeneen i mag góor gi toog tontuwul waxul dara Hadji Malick bëggoon naa bi wax yaa nii yaa nii yaa mel nii yaa mel nii si Hadji Malick ni tekk rek waxul dara ba mu yàgg nit ñi ne ko soo waxul ci li dara suñu génne lu ñu neex danañ ko wax ba mu yàggee nag jataay ma waa jataay ko na seen Hadji Malick naa bi leen ndombo tànk yu mën a tëkkal yëpp li mu wax lépp ne yaa ko doon soit waxul dara bu mu génne lu sa njaboot idée jot mu neex a nekkal ci réew mi ndax lu neex la mu ne wolof yéen a bëgg ku ngeen toñ waaye maa di yéegul Hadji Malick moom ne leen ah yéen wolof yéen a bëgg ku ngeen toñ waaye maa di yéegul tariqa boo xam ne Cheikhul Hadj Omar Talibé Talibé àdduna ca Malick day ñaan bokk ca waaye du ca woote dara ndax lii ma naa bi wax dëgg la tariqa boo xam ne Cheikh Al Hadj Omar Fouti Talibé Talibé la ca Malick day ñaan bokk ca waaye du ca woote dara yal na ma yàlla defal déplacement bii ba def ba ak si ci Thiernamountaga ma nekk di ca wuutu Seydou El Hadj Malick ak i njabootam lii nga neel na ma la jëm jii nga ci dem nga jëm jii mu jàpp def saw ku ñëw ba teel ci taam Thiernamountaga nee na yàlla ko yàlla defal loolu mu tànk lu mu wuutu bàyyi Seydou El Hadj Malick ci xaaral ak Cheikh El Hadj Omar Fouti su fekkoon ne dama ragal lu niroog dama ragal loo xam ne dafay niroog folklore nee na su fekkoon ne du ragal lu niroog kam pop wala mu ragal lu niroog ku mbir nee na kon day kon dana wax ne nit ñi li nañ ko xaw ma arrosé nañ ko tudde ci tubaaboon nee na kon dana wax ni tukki Thiernamountaga bii ak liggéey bi mu ci liggéey ak li mu ci indi waale ba yàlla indi waat ko mu toog ci sunu kanam loolu day jaar nañu def ko feet ak mun nañu di ko feetal gis naa ay abiyaat yoo xam ne ma nga ca jawahirul maani wala ci rimaaxu xizbi rrahim fi nuxuuri xizbi rrajim bu Cheikh El Hadj Omar nee na doon na yër seera tariqa bi boo xam ne si na Cheikh radiallahu anhu moo ko def mu jawahirul maani gisaale na ca pegg ba gaal bu maa Cheikh Omar bu mu tuddee rimaa rimaax nag moo di fees moo di fees du gunta galek a def cera leen ga ànd nga xam ne la Cheikh El Hadj Omar daf ko ne ca di ko sant ci fut toxa képp ko wet bi ndigalal yàlla moom la tuddee teer ba rimaaxu xizbi rrahim fi nuxuuri xizbi rrajim guntaxi dafoo tuddee xeet boo xam ne dafa nekk ci loxo yi kuréelu loxo yi amu sunu borom nee na jëme leen ci armu cheytaan ci seen porta leen ko dem yàlla defal ko ko nee na yàlla defal ko ko gis na ca bëcc yoo xam ne ci yow cee la ko def mu def munasaba ak dellu si Serigne Moustapha nee na war yoo yee ba mu ko gisee ci cee yu kerte yooyu lamu tekke mom dafa xawa xéeto dafa xéeto sax nit ñu tekkel mu saxal gi mu dem won tugal ko ñu wala ñu ñu wala mané man ko suma demon ci matar bi ñi bay ab yar rek day wax te ñibbi man day ko fekkon so wax na la ko dem ci ayo ko bari ma am bay ci rek la do wax ñibbi way mané dedet na man sam na jëm rek ñi moy yeen bay ci yi ma jangu ci téré tan yi ñi moom la ko def dal na ci roko ci wala suma ko def ak mi tam suma jamako mo te ma jim rek ci ma jim don ci sama sama ci xalaatam ku ñak ma don te yaram mi ma ci xari xam ku bex don te ni tam yaram mi xawna ni ko abu yadi yama gisone ci ruh ci jaba yurbana neena ñet yi ho yi mu ci sona ci jaba na maali du ci arno gi ni delu ci ndol de utum fa'adat layali alwasl a'yada min qurbikum wa ladhizul uns qad 'ada abantum as-sabra ma abantum fa ana li ajli dhaka أرى الإغواء إرشادا أرى الإغواء إرشادا اليوم سامحني دهري بوصلكم وصالح صحي وفى بعد أن عاد لا أوحش الله عيني من جمالكم يا نورها لأقضي الدهر إصعدا ci la ci ndi am na fayu dena benen neena mom tar ci ceru ni ba legi ko yewu ci fet bu mom way ceru ni ci gaaw ko ne ba legi def na fi ñaar xati do mo def la xet bi na ci bahru rajis la ko def neena benn bi ci bahru baax bu ñu wax raja nga xamne ko may ci ko fet la mu ñu wax faati way way dafa am lo xamne ahmed ayan ci am daf ko wax ci ceru sa'id ibn radiyallahu anhu way neena ahmed ayan ci am bi muy wax dafa am Excellence ministère bi wax ko ci ciarlo neena ministère ci attention bi ci muy wax ci waxam yeeso na ci ciarlo ciarlo mahmoud diaw wax wax bo xamne dafa ne kat du deg deg man dama tew mu am ciarlo mahmoud diaw wax ci cete so xamne ما تيب أما أبو ما يوحب وخم ندم أكو في حقه سيد الحج سعيد رضي الله عنه من المؤمنة أن وحب ما يوحب وخم نجيه من السحق سعيد رضي الله عنه نترك لكي وقت كدد سبا قوخي دانا خم ندقله من نترك لكي وقت من رفقة تكبير نفق خم ندقله بيش دس ما نجي توب من بيش دس ما نجي توب عبد الله ورشيخ سيدي يعني توب sama mag ju bax je serigne fallo ngi tok sama sotte bal hadji ibrahima nyassa ngi tok sama sotte al hadji ibrahima al hadji ibrahima sekk bu ci na ba ngi tok ñu bari muy ulama futa ngi tok ñu bari bari bari ci borom xam xam futa ngi tok dago la ngi tok muy alqabas joju ngeen deggon dogal ne su ngeen beugé fab len wala de amu fi won nga xamné ci ci parlamé par porté la dogal dañé mel né indépendance ñi ci wut amna wala de سما دوم سما خريط سيرن شيخ مبكي رضي الله عن الجميع كان من الحاضرين بكرة الحاج الشيخ مبكي شيخ فاطمة مبكي دغو كيرنو ني دغول كيرو كيرنا دغني يا دغول فك تي بلاص بروسي بابا دغول نار با نينا بوب لا بلاص بروسي دغول كو مو واخ تي نار واخ فابلين فابلين فابلين فابلين كو تي بوغي دي بلاص ديل با ني ديلو سي تي بلاص نينا با ني ديلو سي بلاص با ني ما لي واخ نيپ توك نينا كو كي لي فاي ني مو كو لي ني يپ توك كيرنو بوكون لا تي خاصو يام نينا كيرنو بوكون لا تي تك لا ني كو يالا ديفا mo xam président de la république la wala gouverneur général la wala kumu don kep ku cer na waxal mo xam ak président de la wala ministre politique bo mu ci do ba dara desul luddul bin bu dara desul lu moy bin du wo secrétaire da fay bañ cer na wo secrétaire lay bañ dafa nan gouverneur bindal ci sa loxo day wax gouverneur li mu wax ci sa loxo signe ko sa loxo signe ko sa loxo soxlo wu ma tampon soxlo wu ma tampon ba ciow la bare ñeena ba ciow la bare dama ko fekke de ñeena mo fekke la de dama ko fekke ñeena mo fekke la la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sadaqa Allahu al-azim bu ne bu deug ñeena mo bi taqfu ne bu deug ay ciow ciow ta ndax ñeena karam suñu borom na ko ne ko dana pen ndax bu boba ci yépp jangu addu dogal ne ko kon istiqlal bi ñu bëgg mayna leen neena dogal do la wax na ci baax bu xawa wacc nak noy ne ko leen di fanna bi rew mi bëgg montel bokku gi mayna leen ko cher na ne ko dede du mayam fo cher na ne ko du mayam ak yow fofu soori ko maye ba nopi soomu mbaye lolu ba nopi dama bëgg nga duggal sa loxo ci Senegal pour di leen dimbalé waxtu ñu ko soxla ci yow dama bëgg leen nga duggal sa loxo ci rew mi sa yu rew mi soxla ci yow di mbal ko dimbalé mu ne ko c'est suivi d'accord entre vous je pas ci tuuti hada qalilun lu neew la ci li fi cerno la gey simbi neena kon taxawaay cerno fi fi ñu waxoon bindo neena cerno lu ci wax lu tuuti la ci xaq tam ci taxaw yu mu taxu mu taxaw ci neew bu len defé nek taxam kenn la li ma len wax moy li am neena lool du taxam cerno li mu nek ci cerno mo am mo ko tax te cerno daf ba yaroon wax ma mok serigne babakar luñu ma sa fekke mu ne luñu wax nañ ko denk lu mu fekke yakko ko neena mom yag wetal yalla ki ya tan ci mom ak deug ku mu ko digale la tan ko yalla def ko dan jow ak la dum ci jow ko yalla la ko re babakar ak du ni li ñi wax nañ ko ko neub mom lu mu def rek ci li pand ko ñak ko ci deur lolu modu ben bago neena lolu ben na ci amna khasaayib yu bare bare bari neena amna way yu bari bari bari bari fa tabarakallah man sant yalla yalla mayna mako ma def ko ci cerno saay tabarakallah yalla mayna ko ko ak de yoy mom moko def ci cerno man yalla ci bopam seydou hadj mari ci bopam mom ak pesele won ak cerno ndax neena mom ci dama cerno lu bayam def won ak seydou hadj mari bayam moko pesele won ak cerno ndax yalla wanu ma suma ma sa febar sax su ñewé mu ne ko sa waje day nga na la teud neena mom yag na yu rek waye ko ma def ci pour sax bu ko cerno ne ja sene hadi mari ba sa waje de man yaa ko mo ne teud mu ñew yoy yeb def na ko ci ben qasida neena loolu lepp qasida yu def ci dama cerno nek na na ko bi nak dañu ma sa tok di waxtaan ak cerno ak ñeneen neena bi muy ko tan def ci mat na to ba cerno yi leen ci mu ñi waxtaan ñett rek la ci wax سعيد من المولى له العز والنصر برغم أنوف المنكرين كذا الفخر نينا تغيب سنو تغيبيني من دلخيه لكم تغيبين سعيد من المولى له العز والنصر برغم أنوف المنكرين كذا الفخر ويكفيك من عز السعيد ويكفيك من عز السعيد بأنه إذا حل أرضا جاءها الفتح والنصر. نريد مكان نمبل نيونا يرمل نيونا ناتا نيونا.